ne mulli? Lui. Ξανά. Ναι, μουλί. Λούι. Ναι. Ναι. Μου. Με. Λούι. Ναι. Λούι. Ναι. Μουλί. Μπράβο. Ξανά. Ναι. Μούλης. Ναι. Μούλη. Ναι, μούλης. Λούι. Ναι, μούλης. Λούι.